الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ألم يأن الذين آمنوا کیا نہیں وقت آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ یہ کہ ڈر جائیں جھک جائیں دل ان کے لذکر اللہ کے سامنے وما نزل من الحق اس دین حق کے سامنے جو اس نے نازل کیا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں جیسے اوتوا الكتاب من قبل جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے فطال عليهم الامد پھر لمبی گزر گئی ان پر مدت فقست قلوبهم پھر سخت ہو گئے ان کے دل وکثیر منهم فاسقون ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اکثر ان میں سے کافر ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها خوب جان لو بے شک اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد قد بینا لکم الآیات تحقیق بیان کرتے ہم تمہارے سامنے نشانیے نذیریں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وَاَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وہ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنا اچھا قرض دینا یضاعف لہم ان کے لیے وہ بڑھا لیا جاتا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ان لیے بدلہ ہے پسندیدہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں پر اولئک الصدیقون یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے والشہداء عند ربہم اپنے رب کے سامنے شہادت دینے والے لہم اجرہم ان کے لیے ان کا بدلہ لہم اجرہم ان کے لیے ہوگا ان کا بدلہ ونورہم اور ان کا نور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ والے سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات, آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک مومنین مجرمین کو, جو مسلمان گنہگار ہیں, بدکار ہیں, اے مسلمان مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں, ایسے مومنین کو اللہ پاک تنبیہ فرماتے ہیں عتاب کے طور پہ, انہیں تنبیہ کرتے ہیں لیکن ڈانٹتے بھی ہیں. عتاب ڈانٹ کے ساتھ انہیں تنبیہ فرماتے ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں مومنین کاملین کا بیان تھا کہ جن کو کامل ایمان ملا, دنیا سے کامل ایمان لے کر کے جو رخصت ہوئے ہیں ان کا انجام بدلایا تھا کہ وہ میدان معاشر میں پرصلات پہ جب چلیں گے تو ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا, دائیں بھی ہوگا, ہر طرف سے نور اور روشنی ہوگی. اور پھر منافقین کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ منافقین جو ہوں گے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں, وہ بھی پرصلات پہ چڑھیں گے, ابتدا میں ان کو نور ملے گا لیکن پھر سلب ہو جائے گا, ان کا نور بجھ جائے گا, سلب ہو جائے گا. اور وہ ایمان والوں کو پکاریں گے, الم نکم معکم, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک محلے میں رہتے تھے, ایک شہر میں رہتے تھے, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہنے والے بسنے والے نہیں تھے؟ قالوا بلا, ایمان والے کہیں گے کہ یقینی بات یہ ہے کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے محلے میں رہتے تھے, گھر میں رہتے تھے, ہماری برادری میں بھی رہتے تھے. اس سے انکار نہیں ہے کہ دنیا میں تم ہمارے ساتھ رہتے بھی تھے, سب کچھ تھا. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو دنیا میں فتنے میں ڈالا تھا, بے دین بنا دیا تھا, تمہیں دین اسلام پہ یقین نہیں تھا. وتربصتم وارتبتم, تمہیں دین اسلام کے بارے میں شک تھا, یقین نہیں تھا کہ جناب اسلامی احکام دنیا میں بھلا کیسے نافذ ہو سکتے ہیں, ان کا نفاذ بڑا مشکل ہے, بالخصوص اس فتنے کے دور میں اسلامی قانون کے نفاذ بڑا مشکل, تو تمہیں دین اسلام کی حقانیت میں شک تھا, یقین نہیں تھا. وغرتکم الامانیو, تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا, تمہاری لمبی لمبی خواہشات تھیں جناب پکے مسلمان بنیں گے تو پھر یہ رکاوٹ ہوگی, وہ رکاوٹ ہوگی, دنیا میں گزارا کیسے ہوگا, پکا اور سچا مسلمان بن کر کے عملی طور پہ پکا اور سچا مسلمان بنے تو پھر لوگوں میں کیسے رہیں گے؟ تو وہ ایمان والے منافقوں کو کہیں گے کہ ٹھیک, ایک محلے میں رہتے تھے, ایک برادری میں رہتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک شہر میں, ایک ملک میں رہتے تھے, ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن تمہارے کام کرتوت یہ تھے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ خدا کا حکم موت آ گئی, تمہیں موت کامل ایمان پہ نہیں ملی, منافقت پہ ملی. وغرکم باللہ الغرور, تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا, الغرور بڑے دھوکے باز ہیں, شیطان کو قرآن نے غرور کہا کہ یہ بہت بڑا فریبی ہے, مکار ہے, دھوکے باز ہے, آدمی کو دھوکہ دے, جناب پھر دنیا میں گزارا کیسے کرو گے؟ پکا اور سچا مسلمان بن کر کے کہ تیرے گھر میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے, اسلام کے مطابق شرعی پردہ بھی ہو جائے, کاروبار تیرا حلال کا ہو جائے، جھوٹ دھوکے فریب سے بچ جاؤ، اور پھر نیکی پہ خود بھی عمل کرو، نیکی کو پھیلاؤ، فوش فلمیں خود بھی چھوڑ دو، لوگوں سے بھی چھڑوا دو. جناب یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں، ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ عدالت کا نظام جب تک جناب رشوت نہ دیں تو یہ عدالت کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اس میں رشوت کو ہونا ضروری ہے، سفارشوں کا ہونا ضروری ہے. تو اصل یہ ہے کہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے خدا کے معاملے میں، کہتا ہے کہ اللہ غفار ہے، کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں. یہاں دھوکے دیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، گناہ کرتے رہو، بے حیا بن کر کے رہو، کفار مشرکین کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، یاریاں لگاؤ، وہ معاف کر دیں گے اللہ کے بندے، کریم ذات. تو یہ شیطان بڑا دھوکے باز، یہ آدمی کو دو دو کے گڑے پہ پہنچا کر کے دھکا دے کر کے پھر کہتا ہے اچھا اب میں فارغ ہوں. جب موت آتی ہے تو پھر آدمی دوزخ میں گر جاتا ہے. تو یہ آخری سانس تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور یہ ہر رنگ جانتا ہے، ہر کھیل جانتا ہے. اس لیے ایمان والے منافقوں کو کہیں گے وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے معاملے میں تمہیں اس دھوکے باز نے بڑا دھوکہ دیا. جناب ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ یہ بخشے جائیں گے تو ہم کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ آدمی کے دل میں کئی وسوسے آتے ہیں. جناب یہاں شریعت کا قانون نافذ کر دیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جناب شریعت کا قانون نہیں، یہ ملہ کا قانون ہے. وہ جناب ملہ کا قانون نافذ کر دیں، وہ خدا کے بندے، یہ ملہ کا قانون نہیں، خدا کا بھیجا ہوا قانون ہے. کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا قانون، شریعت کا قانون، قرآن پاک کا قانون جو اللہ کے بندوں پہ نافذ کیا تھا، تو یہ کسی ملہ کا قانون نافذ کیا تھا؟ وہ ملہ تھا دنیا میں. آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے جب اللہ کا قانون دنیا میں نافذ کیا، اللہ کی مخلوق کو انصاف ملا، سب کی جانیں محفوظ ہو گئیں، عزت آبرو محفوظ ہو گئی، کاروبار میں برکت ترقی ہوئی، سارے حلال کمانے والے حلال کھانے والے بن گئے، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو گئیں، مسلمانوں کے گھر عبادت خانے بن گئے، گناہ کم ہو گئے، انصاف ملا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کی جانیں ان کی عزت بھی محفوظ ہو گئیں. تو کیا یہ کسی ملہ کا قانون ہے؟ آج بھی جہاں جہاں اسلام کا قانون نافذ ہے وہاں رحمتیں ہیں اور وہاں سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائیاں نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی ڈاکے نہیں، چوریاں نہیں. کل مجھے ایک نوجوان ساتھی نے بتایا، وہ افغانستان سے آیا، میں نے پوچھا آپ کہاں رہے، کہنے لگا جی میں المند کے صوبے میں رہا، المند دوستو افغانستان کے صوبہ ہے. وہ کہنے لگا وہاں طالبان کی حکومت، طالبان کا کمال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مسلمان کی طرح منافق مسلمان نہیں، سچا اور پکا مسلمان ہے. یہ صرف زبانی ہے، یہ یہود اور نصارہ کے یار ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اگر ان کو غدار بھی کہا جائے تو بجا. امام کعبہ صاحب آیا، ان کے پیچھے لوگوں نے نمازیں پڑھی، لوگوں نے سمجھا شاید نمازیں پڑھ کر کے، حکمران بھی پڑھتا رہے، سمجھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور میاں مغفرت ہوگی ایمان کی بنیاد پہ، ایمان ہوگا تو ہوگی کہ نہیں؟ کعبہ میں کو جا کے نماز پڑھے ایمان نہیں تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ امام کعبہ قابل احترام ہے، وہ سب کے لیے قابل احترام ہے. مسجد نبوی کا امام ہو یا بیت اللہ شریف کا امام ہو، جو بھی ہو، اس کے جوتے ہمارے سروں پر، ہمارے لیے قابل احترام، ہر مسلمان قابل احترام ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کعبے کا رب جو ہے، جس نے کعبہ بنایا ہے، کعبے کو بات خانہ بنایا ہے، ہم اس رب کی پوجا کرتے ہیں کہ غیروں کی کرتے ہیں؟ ہماری یاریاں دوستیاں اس رب کے ساتھ ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے سچے وفاداروں کے ساتھ ہیں، یا جو کعبے کے رب کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی ہیں؟ یہ نہیں سوچتے. تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ ان کے استقبالیہ دیا گیا، وفاق المدارس نے استقبالیہ دیا، اس میں کافی علماء بھی جمع ہوئے، وزیر بھی تھے، ضیاء الحق کا بیٹا وطن اعجاز الحق یہ بھی تھا، یہ وفاقی وزیر. تو اس نے تقریر میں کہا کہ میں داڑھی منڈا ہوں لیکن علماء میرا احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ علماء کو پتا ہے کہ میں جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرتا ہوں. پتہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھے کس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں. جو لوگ دین کے جوتے، دین کا کام کرتے ہیں، میں ان کی جوتیاں سیدھا کرتا ہوں. اس لیے علماء میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس پہ اخبار میں تھا کہ علماء نے مطالبہ کیا کہ تم داڑھی رکھ لو. ہاں اس نے کہا کہ میری داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود علماء میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. اس میں علماء نے کہا کہ تم داڑھی رکھ لو. یہ تو ٹھیک بات ہے، علماء جو فرمایا داڑھی رکھ لو، لیکن میرے نزدیک اسے یہ کہنا چاہیے کہ تم منافقت چھوڑ دو، پکے سچے مسلمان بن جاؤ. داڑھی رکھ کر کے منافق بنو گے تو کیا یہ داڑھی بچا دے گی؟ عبداللہ بن ابی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اس کی شکل و صورت مسلمان جیسی نہیں تھی. تو ٹھیک ہے، داڑھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا منانا حرام ہے، یہ واجب کے قریب ہر مسلمان کے چہرے پہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اپنی برکات. لیکن یہ کہ اصل جو یہ ہے منافقت چھوڑ دی جائے. اب دیکھو نا، یہ منافقوں کو ایمان والے سمجھائیں گے کہ تم منافق تھے. تو منافقت چھوڑ کر کے آدمی سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے تو بھائی پھر اس کا کام بنتا ہے، اس کی دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے. تو اگر آدمی منافقت نہ چھوڑے تو بتاؤ پھر یہ زبانی اسلام اسے فائدہ دے دے گا؟ زبانی تو یہ سارے دعوے کرتے ہیں. وہ مجھے ساتھی بتا رہا تھا جی کہ المند کے صوبے میں طالبان کا کنٹرول ہے اور وہاں 100% اسلامی قانون عملی طور پہ نافذ ہے. یہ ہے نا پکا اور سچا مسلمان ہونا اس فتنے کے دور میں. فکر میں جو صوبے، جو شہر، جو علاقے ان کے قبضے میں آتے ہیں فوری طور پہ اسلامی قانون نافذ کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کمیٹیاں بناؤ، کمیٹی بنائیں گے، فلاں کو صدر بناؤ، فلاں کو سیکرٹری بناؤ، فلاں بناؤ تو پھر نافذ کریں. یہ سب شیطانی کام ہے. یہ کمیٹیاں بنانا ہے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون جاری کیا تھا تو کوئی کمیٹی بنائی تھی؟ اس کا ثبوت ہے؟ خلفائے راشدین نے جو اسلامی قانون نافذ کیا، کو دینی کام کیے تو پہلے کمیٹیاں بنائی تھی بھائی؟ یہ تو سب انگریزوں کی چیزیں ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنا ہو نا تو پھر کمیٹیاں بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ. ضیاء الحق صاحب نے بھی اسلام کے نام پہ ووٹ مانگے تھے، نہیں مانگے تھے، ہم بھی گئے تھے، ووٹ دیا تھا کہ اگر اسلام چاہتے ہو، دفاع اسلام کا ملک میں چاہتے ہو، مجھے ووٹ. اس نے یہی مطالبہ کیا تھا. کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے؟ ہم نے اسلام کے نفاذ پر اس کے باپ کو ووٹ دیا تھا اور اس وقت میں نہیں گیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، تو میں نے یہ کہا تھا، وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے کہا تھا کہ ہم اس بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسلامی قانون عملاً نافذ کروں گا. اگر نہیں کرے گا تو یہ غدار ہوگا، قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا، پاکستان کے مسلمان کا ہاتھ ہوگا، اس غدار بےمان کو پکڑ کر کے مسلمان خدا کی عدالت میں پیش کریں گے اور یہ نہیں بچ سکے گا. اس نے بڑی کمیٹیاں بنائی تھی ضیاء الحق نے، ابتدا میں اس نے یہ اچھے کام بھی کیا تھا کہ اسلام نماز کا قانون جاری کیا تھا، کچھ دن ملک کے مسلمانوں سے نمازیں پڑھوائی تھی، یہاں تک تھانے میں بھی پولیس والوں نے نمازیں پڑھی تھی کچھ چند دن، اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر شورا کی اجلاس بنائے، اسلامی مشاورتی کونسل بھی بنائی، شرعی عدالت بھی بنائی، پتہ نہیں کتنی عدالتیں بنائی، لیکن اسلام کا کوئی عملی حکم ایک بھی اس نے 10 سال میں کہ 11 سال میں ایک بھی جاری نافذ نہیں کیا. تو کیا تھا اسی زمانے میں ہمارے سلاکے کے بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ میرے پاس آئے. اسلامی مشاورتی کونسل میں اس وقت قاری سعید الرحمان صاحب دام برکات ان کو اس نے ممبر بنایا تھا کہ نہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب دام برکات ان کو اس نے ممبر بنایا تھا، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضیاء الحق نے اسلامی مشاورتی کونسل کا ممبر بنایا تھا، ان حضرات کو ممبر بنایا تھا. وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں لاہور جامعہ اشرفیہ میں گیا تو میں نے مولانا مالک کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کے ضیاء الحق آپ کی بات مانتا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کی بات تمہارے مدرسوں میں آتا رہتا ہے مانتا ہے، اور اس نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ریفرنڈم کرایا تھا، اسلامی قانون نافذ کروں گا، آپ کی بات مانتا ہے تو اس سے آپ اسلامی قانون عملی طور پہ ملک میں نافذ کروا لیں. اس لیے کسی کا یہاں اختیار ہے اور کسی کا اختیار تو نہیں، جیسے آج کل مشرف کا اختیار ہے، اس سے آپ اسلامی قانون عملی طور پہ نافذ کروا لیں. اب وقت ہے کہ اسلامی قانون حدود اللہ نافذ کرے، اور جتنے معاملات ہیں ملک کے کاروباری نظام ہیں وہ شرعی قوانین کے مطابق یہ سارے معاملات کو چلایا جائے، اور یہ سودی کاروبار، یہ بینکوں کا سودی لین دین ختم کر دے. تو آپ اس سے اسلامی قانون کو نافذ کروائیں، اس کا اختیار ہے. تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ مولانا مالک کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جواب دیا کہ جس طرح کا اسلامی قانون کا نفاذ تم چاہ رہے ہو، آپ مطالبہ کر رہے ہو، وہ ضیاء الحق کبھی نہیں کرے گا. اس کا اسلام اتنا ہی ہے کہ بس کونسلیں بنا دیے، اسلامی شرعی مشاورت کونسل، نام شرعی رکھ لیا، اسلامی نام رکھ لیا، اسلامی شرعی عدالت نام رکھ دیا بس. لیکن اسلامی شرعی عدالت میں شریعت کے مطابق عملاً فیصلے ہو، جیسے آج طالبان کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا. بس صرف جو کچھ اس نے کونسلیں بنانی تھی یہی ہوگا، اجلاس ہوں گے، علماء کو بنائیں گے، ممبران کو بنائیں گے، بیٹھیں گے، گپیں ہوں گی، نشستن گفتن برخاستن، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اس سے زیادہ ہوا تھا اسی کے زمانے میں، ایک اتھوڑا گروپ نکلا تھا، اتھوڑا گروپ آپ کو پتا ہے کہ نہیں، دن کو لوگ بےچارے محنت مزدوری کرتے تھے، رات کو لوگ اپنی عزت آبرو گھر کی حفاظت کرنے کے لیے چھتوں پہ وہ لوگ پہرا دیتے تھے کہ نہیں دیتے. ہمارے مدرسے کے طلباء بھی رات کو چھتوں پہ جڑ کر کے، یہاں پہ ٹیکسلے میں کئی آدمی قتل ہو گئے تھے کہ نہیں، اتھوڑا گروپ نکلا تھا، لیکن کسی کو پکڑ کر کے سزا نہیں دی گئی تھی. تو اصل یہ ہے کہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں جو ایمان کام آئے گا تو پکا اور سچا، کہ عملاً مسلمان بنو، زبانی مسلمان یہ منافقت یہ وہاں کام نہیں آئے گی. اس لیے فرما رہے ہیں کہ منافق لوگ جو ہیں وہ پرسلات پہ چڑھیں گے تو صحیح، اور ان کو نور بھی ملے گا. اس لیے کلمہ میں پڑھتے تھے کہ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں جناب ہم بیت اللہ کے اندر بھی گئے ہیں, فلاں جگہ بھی گئے ہیں, بیت اللہ کے اندر جان بخشے جاؤ, یعنی سوچتے ہیں کہ ابو جہل نے بیت اللہ بنایا ہے. یہ بیت اللہ شریف اب جو بنا ہے یہ حجاج بن یوسف کو بنا ہوا ہے. اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے بنایا تھا ان بنیادوں پر جن بنیادوں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ذکر کی تھی, اس بنیادوں پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو بنایا تھا. حجاج بن یوسف لمبا قصہ ہے, بڑا ظالم تھا, اس نے وہاں حملہ کیا مکہ شریف میں خدا کے حرم پر. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی بیٹی ہیں, یہ ان کے فرزند ہیں. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا, ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا, یہ اتنا بڑا ظالم تھا. پھر بیت اللہ شریف کو شہید کر کے ان بنیادوں پہ بنایا ہے, تعمیر کیا ہے کہ جن بنیادوں پہ مشرکین مکہ نے تعمیر کیا, ابو جہل وغیرہ نے. آج کا بیت اللہ جو بنا ہوا ہے یہ حجاج بن یوسف کا بنا ہوا ہے, اور یہ ان بنیادوں پہ بنا ہے جن بنیادوں پہ ابو جہل نے مشرکین مکہ نے بنایا تھا. یہ خدیم کیسا نکلا ہوا ہے بیت اللہ شریف کے اندر, باہر نکلا ہوا ہے. ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ خدا کے گھر کو بنانا ہے, بوسیدہ ہو گیا ہے, لیکن یہاں حلال کا پیسہ لگانا ہے, حرام کی ایک پائی بھی نہیں دینی. وہ مشرک تھے لیکن وہ دھوکے باز جھوٹے نہیں تھے. آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے میری ساری کمائی حلال کی ہے. اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ حلال کا پیسہ لگانا ہے, جس کے پاس جتنا حلال کا پیسہ ہے وہ لے آئے, حرام کا پیسہ خدا کے گھر میں نہیں لگانا. آج تو مسلمان پرواہ نہیں کرتے, تو پھر ان کے پاس حلال کا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ان بنیادوں پہ بنا سکے جن بنیادوں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, اس لیے کچھ حصہ باہر نکال دیا جس کو فتیم کہتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھنا یا اس کے چھت پہ اذان کہنا یا نعرے لگانے سے کوئی بخشا نہیں جاتا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان صحابہ جیسا چاہیے, ہر طرح کی شرک سے بچ جائے, منافقت سے بچ جائے, اور اللہ کے حکموں پہ 100% جب تک عمل نہیں کرے گا تو دوزخ سے بچنا مشکل ہے. اس لیے منافقین کو سوکت ایمان والے کہیں گے, ٹھیک ہے تمہارے ساتھ بستے تھے لیکن تم منافق تھے. آج جب نور تمہارا مٹ گیا, سلب ہو گیا, ہم تمہیں بڑا نور کہاں سے دے سکتے ہیں, ہمارے پاس کی بات ہے, کہیں گے یہ ایمان کا نور تو پیچھے سے ملتا ہے, وہاں سے جا کر کے لے رہو. پیچھے سے مراد دنیا میں ملتا ہے, اب دنیا کی قصے ہی ختم ہو گئے. تو حاصل یہ ہے کہ پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے جو کامل مومن ہے ان کا انجام بتلایا, کفر صلات پہ آسانی کے ساتھ عبور کر لیں گے, ان کا نور آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف سے ہوگا. منافقوں کا انجام بتلایا کہ وہ گریں گے, اور کفار کا تذکرہ نہیں کیا پچھلی آیتوں میں کہ وہ کیا کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کفار مشرکین پرسلات پہ چڑھیں گے نہیں, ان کو اللہ فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم, تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. پرسلات پہ چڑھیں گے ایمان والے, خواہ کامل مومن ہیں یا ناقص مومن ہیں. پھر منافق چڑھیں گے, باقی لوگ پرسلات پہ نہیں چڑھیں گے. تو آج کی آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک جو مومن گناہگار ہیں ان کو تنبیہ فرماتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. الم یان الذین آمنوا, اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا. ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے, اللہ کی نصیحت کے سامنے, اور قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمایا ہے جو دین حق ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں. خشوع کہتے ہیں دل کی نرمی کو. آدمی کا دل نرم ہو جائے تو وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہی نہیں کرتا. تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور قرآن پاک کے حکموں کے سامنے جھک جائیں. کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں پہ 100% عمل کر لیں, گناہ چھوڑ دیں. کیا گناہ چھوڑنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ ان گنہگار مسلمانوں کے لیے کیا توبہ کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ کب آئے گا؟ کس بات کے انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ موت تو اچانک آ جائے گی. اس لیے گنہگار مسلمانوں کو اللہ پاک توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں, تمہارے اندر ایمان ہے, منافقت نہیں, لیکن عملی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو جو مسلمان عملاً گنہگار ہیں ان کو اللہ پاک توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. اسی فرما رہے ہیں الم یعنی الذین آمنوا, کیا ان ایمان والوں کے لیے گنہگار ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیسے پیارے الفاظ ہیں, ان کے دل اللہ کی نصیحت کے سامنے, قرآن پاک نصیحت سمجھا رہا ہے, اللہ کے قرآن کے حکموں کے سامنے ان کے دل جھک جائیں, نرم ہو جائیں, اور یہ توبہ کر کے خدا کے حکموں پر عملاً عمل شروع کر دیں, عملی طور پہ عمل کریں, عملاً مسلمان بن جائیں. بلا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. اس میں اللہ فرماتے ہیں توبہ میں دیر نہ کرنا. تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یہود اور نصارہ نے, ان میں بھی گنہگار لوگ تھے, لیکن ان گنہگار لوگوں نے گناہ کرتے رہے, توبہ میں دیر کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فتانا علیہم الامد, ان پہ لمبا زمانہ گزر گیا, گناہوں کی حالت میں کافی وقت گزر گیا. جب گناہوں کی حالت میں وقت کافی گزر جائے, فرمایا فقست قلوبهم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے, پھر انہوں نے اللہ کے حکموں کو عملاً قبول کرنا چھوڑ دیا, صرف زبانی بات کرتے, زبانی مانتے تھے, دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, فرمایا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ میں سے اکثر کافر ہیں. اس لیے جس آدمی کا دل سخت ہو جائے وہ پیغمبر کی نصیحت کو کبھی قبول نہیں کرتا. اللہ گنہگار مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ توبہ میں دیر نہ کریں. اگر دیر کریں گے, گناہ کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے گا, تو خطرہ ہے تمہارے دل کہیں یہودیوں کے تحت سخت نہ ہو جائیں. جب دل سخت ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, پھر اللہ کے حکموں پہ عملی طور پہ عمل کیسے کریں گے؟ اے لمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا, اللہ فرماتے ہیں یوں نہ سمجھو کہ ہمارے دلوں میں اگر سختی آ گئی, اگر توبہ کریں گے, کافی وقت گزر گیا گناہوں میں, تو دلوں میں کیسی تبدیلی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو, خدا زمین مردہ کرنے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے. اے زمین خشک ہو جاتی ہے, کوئی سبزہ نظر نہیں آتا, خدا باران رحمت برسا کر کے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. گناہوں کی وجہ کر کے تمہارے دل اگر مردہ ہو گئے ہیں, سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حکموں پہ عمل شروع کر دو, ہم اپنی رحمت سے تمہارے دلوں کو زندہ کر دیں گے. ہمارے اندر طاقت ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم تمہیں اپنی باتیں سناتے ہیں تاکہ تم سمجھو, عقل سے کام لو. اللہ ہم گنہگار مسلمانوں کو, گنہگار تو بھائی سب ہی ہیں, اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے, اور عملی طور پہ اللہ پاک ہمیں مسلمان بنائے, آپس میں محبت پیار جوڑ سے رہنے کی توفیق دے. اس ملک میں اللہ عملی طور پہ اسلامی قانون کا نفاذ فرمائے. وما علينا إلا البلاغ.